أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اسماء تلاوت کړه د سورة الانعام د 138 آیات څخه شروع پر 150 آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې د مشرکانو چې کومې شبهاتې وې د هغو جوابونه را روان و. د دوی یو سوال چې د دې مشرکانو و هغه پر هغه آیات کریمه باندې و چې 135 آیات چې الله پاک نبی علیه السلام ټول ته ورته ووایه ورته په دغه انعام و چارپایانو کې چې دا تاسې تحریم کوئ په دغه کې بل حرام ماته ولا کرم معلومیږي الله چې ماته راښوولی دي یو مردار حرام دی چې دغه مړ شي حق یې ذبحه ورنه کول شي بل مسبوح و بیان د وینه حرامه ده بل د خنزیر غوښه حرامې دي بل هغه چې د الله څه ما سوه د بل چا نوم پر یاد کړه دغه څلور دي. نو د دې د طرفه سوال ورجې دی چې په دغه قرآن کې بل ځای سته چې دغه دې پر دغه د غوایي وو د مثال په طور د پسو وو د دغو وازګې خو هم حرامې سوي وي دغه نه دي په قرآن کې هغه د بني اسرائیلو دپاره چې کوم حرام وو هغه حکایت یې کړی دي نو هغه نه دي ټولې په دې څلور کې حصر کوي خو هغه دي دا ستا په کتاب کې نور حرمات شته د هغه جواب یې په 136 آیات کې ورکوي چې هغه خو د اصل حرام نه و هغه خو د یهودو دپاره سزا وه نو دې امت خو به هغه بغاوت نه کړي لکه د یهودو دا چې وجې ته هم سزا ورکوي د امت دپاره د نبي علیه السلام د امت دپاره په دغه انعامو کې دغه څلور شیان حرام دي هغه چې دي هغه خو د یهودو ته هغه په سوال کې ولې پېښ شي بل سوال یې پر دې باندې کړي و باره وله ښه که چیرې دغه زموږ تحریم چې موږ یې کوو دا یهودو چې مخکې کې ورسه د ځانه بني اسرائیلو چې کوه چې که دغه کار د خدای پاک نه وای خوښ الله نه وای په راضي نو خو د الله په لاس کې عذاب دی خو را دي که الله پر عذاب باندې قدرت نه لري خولرینو د از ما کرم ته بد بولی نو خو مانا جوره مې بولی نو چې سړی قدرت پر سزا لري مجرم ورته ولاړ نو لا یې ولې نه ورکوي نو خو مرمداره نه یم مجرم یې لاره ته جوړېدلی چې واته غلطه کوي زما دغه تحریم و تحلیل چې زه کوم بس بالکل شی کوم که الله په ناراضي په ما ته عذاب راکړي ولې نه راکړي د دغه جواب یې ورلره ورکړي چې دا خو الله تعالی خاوند رحمت یې واسعه دی نو رحمت یې پراخ دی د یو څو عمر دپاره چې شکي تا ته چیم درکوي نو د تاخیره څخه دا معلومه سوله چې ګر سره دا ستا کار صحیح دی ما مثال ته ستویل چې شاګرد چې غلطی کړي استاد د سزا د سبق در پای وځنډي په پای کې وکړي نو دا معنا چې د سزا وړ نه دی دی خو هغه د استاد یو حکمت په شکل لري چې تر هغه وخت چې شکی ځنډي نو رب العالمین خو بالکل احکم الحاکمین دی هغه چې د سزا ځنډي دا د دې دلیل نه دی چې تا کار جرم نه دی دا ستا کار غلط نه دی کار دی غلط دی فقط الله د خپل رحمت او حکمت له مخې سزا ځنډي دا د وسوال ته دی د طرفه جوابونه ورکول سی وو اوسنی چې دا یو سل اته څلوېښتم آیات بیا د رکو تر پایه پورې چې ځي په دې کې به د دې سوال دا پور کوي سوال دې داسې واردوه برل ته خو ته وایه چې خدای پاک پر عرش وس لري نبی علیه السلام ول پر عرش وس لري برای نو پر دغه وس نه لري چې دا زه خوله سره شروع وم دا زما خوله پر دغه ځای راوچه کې ګرسره دا ژبه مې پر دغه ځای راوچه کې نبی علیه السلام ول لري برای نو چې زه تحریم کوم چې پلانې شی حرام دي د ځانه حرام وم نو که په دغه الله ناراضي خو زما خوله ګره وچه کې ولی قدرت پر راکی دا هر کار چې دی خو قدرت الله پر وکي کې نور کې نو زه چې دا تحلیل کوم که تحریم کوم د ځانه څخه د خپل شرکیات چې کوم کدا د الله نه خوښ خو ما ته قدرت نه پر راکی چې قدرت دی پر راکی خو مرهم دار په خوشاله دین تیلانه ته جوړه دل چې دا شرکیات کې دا کوپریات دا مکو دا چې د الله تعالی سر په تحلیل او تحریم کې ځان شریک کې چې شریک مکه کبد کړ دی خو الله جسمه خپل راوچ الله جسمه له سن راوچ الله دې په دغه ځای کې زما روح ته بس کې نو چې نه قبس کې خو فرازي دین که دایست په مضمون پوهېږي الله نو ما نه ویني چې دا کار کوم چې د دغه کار سره چې ویني مې هم قدرت هم راباندې لري او ما ته قدرت راکوي پر دې کار معلومداره په راضي دي د دغه جواب اوس په دغه آیت کریمه کې د رکو تر پایه ورته وایي چې دا قدرت ورکول دا د دې دلیل نه دی چې الله تعالی په راضي دي نو که دا د دې دلیل دی خو ته د زما اسلام باکل بولې خو ما ته پر اسلام باندې قدرت راکړې نو خو اسلام هم به الله راضي دي په دې خو ته بېرته ملامت الزامان ملامت شوې که نه شوې نو سم عقلي دلایل راسه چې سره ووایي نو ستا دا دلیل چې تا پیش کړي د دې زه دوه جواب په دغه یوه آیات کې اوس درته وایم داسې وایي الله وایي څه ژر دي ګوره دا پیشنګویي هم کوي در وسه لا دوی نه دي ویلي علاوه نبي علیه السلام ته دوی بیا دغسې سوال کوي ته به دغسې جوابونه ورته وایه ګوره څه ژر دي یقولو وبه وایي څوک الذين اخر خلق اشركوا دي شرك کړی دي د الله سره څوک شرک کړی دي دغه خلق وای څنګه وای په دلیل کې وای لو شاء کچیر اراده کړی وای الله الا پاک ما اشرکنا که الا اراده وکي ما اشرکنا موږ به شرک نه وای کړی ولا اباؤنا نپل روز مش خو مش د پدار د مادر مشرکان راغلی دا غره کم نو خو الله ی ذل کده الله د از مش شرک نه وای خوښ نو خو ما پلار به زنی منا کړی وای هغه به پر هغه ځای وجلی وای پس رازه د از ما شرک نه دی خوښ خو ما خپل جرا وچه کی چیز شرک کوم چې دا شی د دغه بت فرنه به باندې ما نظر کړی دی پر شو زه حرام دی د نور د پار حلال دی یایګه سرس پر چا ناروا ده دغه شیان چې زه کوم کده الله نه وای خوښ د الله به اراده کړی وای بر مش نه وای نه کولای نو چې الله اراده د نه کولو نه کی کومنو لو شاء د څوک دا لو شاء د دې مقوله سوچلتا ته باغه کسانو چې شرک کړی دي څنګه درته وای د سی وای په دلیل کې تاته د سوال پر کوم لو شاء خوښ وای الله ود الله پاک ما اشرکنا موږ به شرک نه وای تر ولید الله سره نو خو الله به برز ما خپل راو چې کړی چې ما د شرک خبرې کوله ولا ابا او ناز مش پلو روبم نه وای کړی ولکم یا شرک زین کړی وای ک الله اراده وکي ولا حرمنا او نب مش حرام کړی وای من شی ان هیڅ شی دا اوس چې تحریمات کوم نو خو الله اراده کړی د چې وې کما ک الله اراده د جیو کی چې مې کو نو خو نه کو مره نسم کولای بر بزما زین رحمان او بم کی مړ بم کی لا سن بم کی رس کړب بم مچک سدا غره کم بس په دا د دې په دلیل کې دای سپې دلیا چې کاله وغوړی خو نه سم زین کوي نو چې الله نه غوړی د نه کوړ د نه خو د کوړو دا غوړی راسه دی کوم د چ ناراض دی نو اول جواب د شی ورلره ورکی د اول جواب چې د قسمه څخه د نقص دی نقص دغه د مناظره په پن کې راځي هغه دا دی چې یو څوک پر یو شی دلیل قایم کړي څه بل دلیل قایم کړي د دلیل په مات کې په غزارې کې دغه سی ورته وایي الله وایي اوهو دا خو چې تکذیب د رسولانو وکړي تاسو ته دلیل چې واکه خدای وغواړي زه شرک نسو ځینې کولی نو خو چې الله نه غواړي هم ځینې کوم الله په راضي دی نو دا ستا د خبرې څه کومه خبر لازم اوسه چې رسولان ګرده در مغزینان وچې راغلي ولی څه چې رسولان راغلي هغو دغه خبره کوله شرک باطل دی. نو دا رسولان چې دي هغو دا خبره حق وه که باطله، خو حق وه که توه ولي، خو هر رسول د ځان سره معجزې نه وي راوړي. نو خو هره معجزه صادق دلیل دی د دې رسول تصدیق یې وکړي. او ته چې اوس خبره کوې بره وه الله راضي دی که د الله پاک ناراضه وای، نو خو غوښتي به وایي دا خبره به اراده کړې وای چې مې کوه دا شرک، بره بیا زما شرک بند کړی وای. تاستا په دلیل ته د شرک حقیقت ثابته یې او رسولان یې ګرده ابطال ثابتوي. نو ستا خبره که حق سي خو رسولان ګرده دروغجنان سو، او د رسولانو کذب خو چې دي د هغو دروغجنوالي دا خو محال دي، ولې په دلایلو ثابت سوی دي. نو دغه د رسولانو کذب دا ستا د خبرې سره لازم دي، او هغه خو محال دي. هر شی چې مستلزم محال ته شي هغه کار محال ګرځي. یا په بل عبارت به موږ وایي هر شی چې مستلزم و ناروا ته ګرځي هغه هم ناروا ده. لکه د پردۍ ښځې سره لاس اچول، د هغې مچول نه دي، د هغې سره بیا ځای مجلس کول، دا سبب و زنا ته ګرځي که نه ګرځي؟ خو دغه هم برای اسلام حرام کړی و، دغه کار هم حرام دی. ولې؟ خو دا د هغه دپاره لکه زنا دا رقم سو. نو دا ستا خبره که صحیح سي چې د الله تعالی شرک خوښ دی، نو خو هغه رسولان ګرده دروغجنان سو، او حال دا چې د هغو دروغجنوالي خو چې دي محال کار دی، نه شي کېدی. دا ستا خبره محاله ده، غلطه ده. دا یو جواب ورلره ورکړي چې مال د مناظرې په قانون کې وجه تنقض ویل کېږي. لو شاء الله پسیا لا پاکو دسې ورته وایي چې وایي کذلک، دغه ځای باندې خبره ولاړه. هم کذلک پر دغه رقم خو لکه دا دوی چې کوي کذبه تکذیب کړی و الذین، هغه کسان من قبلهم چې در دوی د مخه تېر سوي، خو هغو هم تکذیب د رسولانو کړي. دا ستا خبره خو تکذیب د رسولانو چې لکه دا پخوا خلکو ده، نه دي لکه زړه د خدای پاک. خو دا کار چې وکړي دا خو پخوانو خلکو هم دا رقم کړي و. نو تکذیب د رسول کېږي که کېدلی، خو هغو ته ګوره حتی ذاقوا بأسنا، حتی تر دسې درجه ذاقو چې هغو وڅه کوي هغو خلکو بأسنا، عذاب زموږ دوی چې د رسولانو تکذیب کوله عذابونه پر نازل کړل، په عذابو یې هلاک کړل. نو د رسول تکذیب کله ممکن دی چې ونیسي؟ نو کېدای سي په خبره پوهېږي تکذیب خو ته که یو هم کاذب نه شي کېدلی چې رسول دې کاذب سي، ته خود نسبت ته درواغ وکړې. مګر رسول په خپل ځان کې درواغجن کېدای سي، ولې؛ خو هغو ته هغه دي چې دې تکذیب ورکړي بأس و عذاب یې ورلره ورکړي. نو ستا خو عین هغه خبره سوله، دا ستا خبره خو مستلزمه هغه سوله وکذب ته د رسولانو لکه نورو خلکو چې کړي وو. ولې د کذلک څه بیا وایي؟ کذلک پر دغه رقم د کدا دوی چې جلا ورکی رسولان دروغجنان بولي چې دوی شرک ثابت بولي او رسولان یې باطل بولي، که دغسې خو کذبه تکذیب کړی و الذین، هغه خلکو من قبلهم چې مخکې در دوی و، حتی تر دسې درجه ذاقو چې هغو خلکو وڅه کوي بأسنا، عذاب خپل چې هغه الله ورته مقرر کړی و د رسولانو پر تکذیب باندې هغه ورلره ورکول سو. نو ستا خو عین هغه رقم کردار جادا کوي چې رسول دې راته کاذب کړي. نو د رسول کاذبوالی خو امکان نه لري. نو ستا دا خبره غلطه ده، امکان نه لري. دا یو جواب دوام جواب داد چې ښه ته چې دا خبره کوې وام خو دلیل پر راول. دا بیا په مناظره کې منع بولي چې څوک یو خبره وکړي برابر لی زه نه منم دلیل راول. الله وایي داسې پسې ورته ووایه، دا د مناظرې بل طرز ورته جوړ کړه. قلو ورته وایه ورته هل ایا عندکم په نیز ستاسې من علم یو علم و دلیل شته په تخرجو چې تاسې راوباسي هو هغه لنا زموږ دپاره راښکاره یې، خو یو دلیل په کتابو کې وګرځېږ نه. هغه دلیل چې دی د مثال په طور چې لرې علمي دلیل یا د ملا پلتو خبره نه، هغه راوباسه خبر پر مدعا یې پیش کړه چې شرک حق دی. دلیل پر ووایه، دلیل سم نم دلیل پیش کړه. قل ورته ووایه هل ایا عندکم په نیز ستاسې من علم یو عقلي کلک دلیل درسره شته په تخرجو چې تاسې راوباسي هو هغه لنا زموږ دپاره، خو هغه زموږ دپاره پیش کړه برای به موږ غواړو ورته ورسو، خو ته دلیل نه لري، ایله دعوي دي ستا هغې خو نو ان تتبعون. نو چې دا رقم ده چې ته دا ستا د خبرې جواب اوس په دوه جوابه باندې، نو ان تتبعون تاسې تابعداري نه کوي الا الظن مګر نه د ګمان. نو مرم دا را علمي دلیل ولا کل لري، فقط ستا هغې ګمانونه چې زه چې وایم دا به داسې وي، زه چې وایم دا به داسې وي، په زه چې وایم زه چې وایم خبرې ثابتېږي چې زه چې وایم په دې بت به د الله خوا بدېږي، زه چې وایم دا بت چې سجده وکړي الله به خوشحاله کېږي، زه چې وایم د دې بت پر نامه نظر وکړي الله به خوشحاله کېږي. زه خو ګرده زه چې وایم چې دا رقم جن. نو ان تتبعون تاسې تابعداري نه کوي الا الظن مګر نه د ګمان، و ان انتم او تاسې نه یاست الا مګر تخرصون تاسې خرص کوي. خرص اټکل ته ویل کېږي عربي توری دي، لکه سړی چې په یو شي کې وایي خدای مې دې غاړې نه بندي دا به زه چې وایم دا رقم. دا نو اټکلي خبرې دي. الله وایي تاسې په عبادات کې اټکلي خبرې کوي. عبادات خو یقیني دلایل غواړي چې په یقیني دلیل یو شی ثابت چې معبود نو برا سړی عبادت ورته کوي. ستا هغه ګرده اټکلي دي یا را پلانې ته چې تاوان ورسېدی زه چې وایم دا به دغه بته وجه څخه چې سجده سمه نه ورته وکړه، دغسې اټکلونه کوي. نو نو در دغه ځای پورې د دوی د شبهې دوه جوابه ورکړئ. یو یې پر طریقه د نقض ورلره ورکړئ چې دا ستا کار مستلزم کې زه پر د رسولانو ګرځو هغه خو نهسي کېدی نو ستا دلیل غلط دا بل چې دوی پر طریقه باندې د چا ورلره ورکړئ د منع چې معنا دا ستا خبره منع ده چې دا شرک حق دی زه منم نه دلیل پر ووایه دلیل نه لرې فقط اټکلي خبرې کوې دا خلاصه سو په دې ځای کې نو چې د دوی د دې شبهو درې شبهې وې دوی په پخوا کې تېرې شوي وی وه دا اوس چېره سوه جوابونه یې وسوه نو الله پاک په نبي علیه السلام چې ورشي ورته نو راسه زما خبره واوه قل ورته ووایه ورته فلله نو خاص الله لره دی الحجة دلیل البالغة ډېر رسېدلی ووضح ته په وضاحت کې و پای ته چې رسېدلی چې ډېر ښکاره دلیل هغه د الله سره دی چې ولاکه در لمر سپین دی که څوک شک شبه پکې پیدا کولی شي فلله نو خاص الله لردي الحجة دليل كم دليل البالغة چا غر سيدون كي دي پو وضوح كي واغ نهايات تا دير واضح دليل دي يا البالغة چا غر سوون كي دي واغ خفل دليل ويون كي تا چا غر سي وحق تا رسي ديس دليل ألا ورشي سري وحق تا ورسي دا بالغة دوارا كاما ترجمة واسوا يا خفل دا دليل رسي دليل دي وپاي تا پو وضوح كي پو وضاحت كي دير شكارا دي يا دا دليل رسوون كي دي وچال را اغا كم سوكي واي اغا وحق رسيدة قرأكم نو الله لرا حجة بالغة دي. فلو شاء نو چالا ردها لا حجة غشتريس فلو شاء كالا إرادة كريواي لها دا هداية بكريكم وتسيت أجمعين وطولت دا يدا جيدا فاروش چالا فاك در حجة بالغة دي دا شكارة دليل لي چخلقو تي وي لا پا پيداكي نو دا مشرك وجل نا پيداكي دي وشو چستا لا فاك حجة بالغة دي خواج ما تجيوه پر اغا سر بير مكلي ما ندوه يعني دا سنگ حجة بالغة تاراتوه نو دل کی وطول چې ستا د فار الله اراده نه ده کړې ستا د فار د ورځ ټاکلې دي چې خور چې د لایلی په دغه ورځ اتل سواره در نه ده بس ویلې کوم درته کوم ستا د فار اراده نه ده سوي نو ولې ستا د گمراهی دی ول چې دا ډیر سخت دی نو فلو شاء کغوش چې و اراده کړې وای الله پاک له هدا هدایت کړې به کوم تسي د سن دي چې په دلیل کې الته کمزورې ده چې تاسو ته دلیل کمزورې دي زولې ایمان رم کې حجت بالغه بلغه ولاک په ما تاثیر لکه و حجت سیدی د حجت بالغه والی ټیک دی خو الله دې اراده نه ده نو الله دا هدایت کړي وای کوم چې د اسلام وخت اجمعین ګرځي د دلائل عقلی او سخی الله سور وکشي د چا د دغه کسانو چې دا تحلیل او تحریم کوي د تحلیل او تحریم خبره خو د ډیره وخت را روانه ده په جلسه سبقانو دا دلائل دی ویل چې معنا په دغه کوم دا درې شبهې خو کې د دې دلائل او جواب لر ورکه ورسو دلائل عقلیت ختم شي بیا نو دلیل نقلی په کار راځي دلائل دوه قسمه دي یو عقلي دي یو نقلي دي عقلي دلیل دغه رقم لکه دا اوس چې موږ سره غږېدلو په د آیاتو کې نقلي بیا دا دی چې د پلانې خبره داسې ده ولې برای یې جمولي صاحب ویل دا خو نو عقلي دلیل نه دی مازې نقل دی چې معنا د جمولي صاحب خبرې خو ګرد ربرې کرشي دي نو هغه ویل یا موږ در دې ورلوړېږو چې باره یو څوک ډېر هم شیخ د طریقت هم د شریعت شیخ یو خبره خلک باره د پلانې خبره داسې بل ورته دا بیا چیرې اورېدلي برای شیخ صاحب ویل اخلاص بالا خونو خلاص دا نقلی دلیل دی یو چا ته دا خبره ولی دسی ده برای خو نبی علیه السلام ویره دا نقلی دلیل دی یو چا ته څوک وای دا خبره دسی ده ولی برای خو آیات شریف پی راغلی دا ګرد نقلی دلیل دی عقل په دې کې نه چلیږي نو الله وی دا عقلی دلیل خو جلا اس وخت یې پاته نقل شو ونه سه نقل ته ورلی اسماني کتابونه ګرد ستا مخ ته پراته دي راپورته که چې په هغه کې دی ویلی چې د مثال په تور چې پر دغه غوایي چې د پلاني بت لپاره دغه سوی نظر سوی سپرتیا پر حرام یا دغه بت چې دی د جده پر عبادت جائز دی ځای ستا په یو ځای کې نقلی دلیل نو خدای نقلی دلیل امن لري دا غوی نه قدرې مخبره سواله چې نقلی دلیل ته خبره ولاړ په عقلي کې خارج جوابونه ورلره ورکړه لنو دوه جواب قلت ورته وای ای محمد ورته هلم راتګ وکي راولی شهدا شهیدان کوم ستاس مرغه شهید چې ستاده پاره ده کی هلم چې دی اسم فعل دی په زړه د از ما د بلی سیغه جواب دې در وسه نه دی راوړی چما در طول چما بیا بیا الله را پیدا کی ارشاد به پر وژغه دغه ولی وزن نه وژه نو دا چې دی حلومه وسترته وام حلومه دا اسم پیر دی چې غایه د اسم د معنی د پیر د معنی او حضورو را حاضر کی شهدا اكو خپل شاهد خپل شاهدان چې ستاده لپاره گواهی در کی چې زه پاشد بلا شاهدم چې دی چې دغه به تسجده کوي دغه حق دی الله ورته وی یو راوړی شاهد راوړی شاهد معنا دغه سیو چې تا د لپاره گواهی ورلر ورکړي نقلي دلیل چې پلانیم ویل چې حق دی پلانیم ویل چې حق دی پلانیم دغه هلوم راولی شهدا اکم شاهدان او گواهان خپل الذين اغه سی گواهان اغه در یادوم یشهدون چې دی شهیدی ورکړي گواهی ورکړي د کوم خبره چې ان الله به شک الله حرم حرام كل هذا دقة دا مشركان يواي نوع تحريمات شغل لس قسم تحريمات ما تستوى ورزباني بيان كر رأي ولي شاهدان دي شاهدي فاشد بالله ورك شداغ الشان على حرام كل جي نو دي ذكر برج خبر تنج نزني ولا ريش فإن شهدوا فلا تشهد معه ألا ونبي عليه السلام تو إجدا خد أغسي بيفا دارم يما دارا خلق جي بارا بيسر سبينجر پر لپسي كلي را بس بارا فاشد بلا شهيدي ورکو مشي ألا پاك داشان حرام كلي ونو زكا مش پر چنگ يو دزان بشهيدي ورکي خدا شهيدي با چل دا چي بيور سر منا ما أول خب پيدا كواي نسي كي پيدا كي خو غلط دا فإن شهيدو کچیر دی شهید ادا کړ په خپل بار ز پاشد بلا شهید مچاله پاک وای چې دغه بت محترم دی سجده ورته کوه زه د پرنامه کې شی نظر سی بیان حرام دی وشي چې څوک نخوري کداغه شهید دی ورکړه فلا تشهد معهم فلا تشهد تم حاضر جماعهم د دوی سره معنا د دغه شهید دی قبل ونه تم کو فلا تشهد نو ته د قبل ونه د دغه شهید دی مکو معهم د دوی سره دی خاج قبلې ولا تتبع او تابع دار مکو أهواءهم أهواء دخوايشات الذين دأغ خلقوا كذبوا دي تكذب كردي بآياتنا فآياتو سرزمج نو دي چه شايدي ورکي پر داغ خبره چه دا بد دا عبادت واردي دا دا الله تعالى دا آياتو تكذب ندي نو الله داغ ويش دا تابع داري مكو دا جا تلس وار شايدي ورکي مي شايدي أورا مي پا قول كوا غلط شايدي ورکي نو ولا فلا تشهد غوري ومن عسولا فلا تشهد تشهد ما قبل و معهم د دې سره معنا ما حاضرې د دې سره تشهد قبول کې وایبره ولا تتبع متابع دارک و اهواء د خویشات الذين د خلق کذب او چې دې تکذب کړی به آیاتنا په آیات سره مش دي جن والذين او د خلق تابع داری اما کو لا يؤمنون چې ایمان نه لري بل اخرت پر اخرت باندې کتواول د خو ځنی يهود او نصارا او خو ایمان پر اخرت باندې درلودي مشرکان او کنه درلودي خود پر اخرت باندې هغه ایمان چې هغه معتبر دی هغه دی کله درلودي د خو دې سره درلودي چې په اخرت کې يهودي کامیاب دي ولکه د نصراني د جنت څخه وکي نصراني ګورزه کامیاب وي ولکه يهودي د جنت څخه وکي مسلمان خو لا الته پرېږد په خپل منځ کې نو اخرت هغه رقم دی په اخرت کې بود اعمال او طول او ترازو به حساب کتاب حقنا حق ما الميج خذي دغره كمني ندخو مخرات ندي ندوق كسانو تابع داري امك ولا يؤمنون شذي باورنا لري بالاخره بر اخره وهم بربهم يعجلون بل انا شولات على داد شوهم دي بربهم بخبل ربسر يعجلون برابر ولد مخلوق يعدل خدا برابر ولد توجيش دي مخلوق ورفورتكي وبتد دا الا مرتبه وكي دا بل قريب خد التكذيب دا اياته وكي بل دادي شي ايمان پر اخرات نه لري او بل وهم يعجلون وهم دي يعجلون برابر ول د چاكي د مخلوقات د الله سره د الله پر رتبه کې نس عبادت تر تکي دغه برنامه باندې نظرونه کوي نو د دغه کسانو تابعداري به ګر سره نه کوي نو د امر شو نبی عليه السلام ته وسو چې ته به د دغه خبرې نه اورې د شاهدي په توګه او نه به دغه متابعت دي کې خو امت کوم دغه امر دي چې د مشرکانو خبره به نه مني تر دغه ځای پورې د اوغ شبهې دفع ام وسوله هغه دلیل د ده څخه نقلي م وغوښته سو نقلي دلیل ام دوی نه لري ول بېپرس کې راوړي نقلي م غلط دی خو دا د دغسې خلکو دلیل دی چې نه پر آیاتو ایمان لري نه پر ورځ اخرت باندې لري فسې اوس په دې درېیم فدا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم كيشري دا جربت بعد ما قبل سردادي شو اسخو دا دي تحريمات قرد على فدلائل الباكر كيش دا تحريمات بندقي جي دا نمن الكيج دا دا على وتعالى دا طرف سخ حرام نجي اغا تحريمات خصيص بياجي اغا لا سلم بارجوه شو دا قرد باكر اوسنا اغا حق تحريمات الله في الرابورت كيش تحريمات دا غا دي كريش شا دا حرام وفا بند دا حلال وفا مدن وراس حرام بزدر وشم شو دا غا كارون حرام جي دغه مکه وزنځ نیوساته ته په حرام کې درغه روغ ټای چې غاله حلال کړی یا لته به نقشې پر کشې تحریمات وارده یا لته هغه ته غلط دي نو را به چې ما قبل سره څنګه سود او د دې تحریمات مخترع او ابتالي وکي وس هغه واقعه تحریمات چې الله لګو یا غره ورته کی ورته شي چې د نبی علی السلام ته تورته قلت ورته ورته تعالی راسي ګرد اتلو زب تلاوت کما تا ستا تحریمات پریر دوشتا لگوولی اتلو زب تلاوت کما هاگ سیان حرم چه حرام کلی جی رب کم رب ستاسی علیکم پر تاسی چه اللہ پر تیس کم شان حرام کلی جی راس از ما چه واور ما تا جبرئیل را ویلی جی زب پگوتا بگوتا دری ساب کم سنگ جی اول اللہ تشرکو بیشی شیح اول حرام کرده خدی ویو نهی جی برای سابه در دلته په دغه اوس آیات کې چې دي پنځه شیان راځي امور څلور د نهي د قسمت څخه دي یو د امر د قسمت څخه دی نو دغه شیان چې دي دا در باندې حرام دي غوږ ورته ونسه ان دا د یو لا تشرکو چې تاسې به شریک نه دروي به په دې الله سره شیئا هیڅ شی شیئا څونه عمومیت لري شی چې مازه تعبیر ځینې کېږي هغه ته شی ویل کېږي نو ملکه خو نسي ورسره شریک کولی نبي نسي کولی ولي نسي کولی قبر نسي کولی بزرګه ډباره نسي کولی چې ستا فکر د فکرو څخه یو شي ته ځي د الله سره بیا نه شریک دا یو که دې وکړي په حرام کې ودرځي دغه اصلي حقیقي حرام دی ته په شرک درغوږو غوټایه دلته بره بیا راځي بره بیا ځان د خدای مخصوص بنده هم وایي دوهم وبالوالدین احسانه دو بالوالدين را ودي اخواته واحسنوا سر فروت د امر سغاد چې ما ولي د قسمه د امر دي د نور نواهج غلات شرکو خلای نه هي پر داخلو او احسان کوي بالوالدين د مور پلا سره احسان الاحسان کول کته ودل خو محرمات ور شي نو د مور پلا سره احسان حرام دي دا خو مامور به دي دا نو د منهي عن هو شيان چې څلور شيان صراحه منهي عن هو دي دا بل دلالت دي دا اوس بالوالدين دلالت سمانه چې یې د مور پلا سره احسان لازم سو نو خو عدم احسان حرام سو هغه معنا دلالت هغه شی ځنی معلوم سو چې د مور پلا سره احسان نه کاوه دا حرام کار کې ولاړ بلکې احسان در باندې لازم دي کله چې په مضمون پوس واس ظاهر خود د بالوالدين احسان سره د امر ده چې دا کاوه په باطن کې حرام کوم ځنی معلوم سی یعنی د دې خلاف کار نه به حرام دي احسان نور سره کوي نو احسان کوي بالوالدين د مور او پلار سره د بالوالدين د مخې مچ شي احسنو هغه احسانات چې ورسره راغلي هغه مفعول مطلق دی الته ذکر سوی دی هغه څه مال میږي چې یو خاطر پیل پروت نو نیکي کوي د مور او پلار سره احسان نیکي کول نو منهي عن هو دا چې د مور او پلار سره نیکي نه کول منهي عن هو دی د شرک سره په بغل ذکر کړل یعنی دا دغه غټ مهم دروند کار دی لکه هغه شرک څونه دروند کار دی دا هم د غسلی چې د مور او پلار سره احسان نه کوي دروند کار دی بغل پر بغل سره راوړ دریم دا موږ د نهي د قسمه دي صریح نه هيجه ولا تقتلوا او تسمى وجني اولادكم اولادون خپل من املاق د جات څخه د لوج و بیا به دا چې شخوري یا په دې کې هغه بل خبره مو چې بیا به زه زوم لرم بیا به د ټخې چې است سیز درځم دا رقم دا شیان زما نفس ولا دا کا چې زما زوم بر روان خو لونه نشه خوله بل محرم کار دغه دې ته دغه کارم کې د ثواب د پاره بولې بر راز پر ملت ابراهیم ابراهیم علی السلام او ولې زیا لاله وي زم دا چې اولاد شخو نو هغه کله دا رقم وکي فغب شو در وخت لري چې هغه زی الال ولا تقتلوا فقط اما دا صورت خو الا پاک پردور لره ورکاغه ولا تقتلوا تسمو وجني اولادكم اولادون خپل من املاق دل وجه د خاطره څخه بل د غق حرام دي ځان ځني وساتي وسمني نواهي سوچل سو دوا یو دل تشركو بل د لا تقتلوا دي ولا ما وجني نحن نرزقكم نحن مش خو نرزقكم الرزق لكم متشتا واياهم داسې شو اولادو چې امر کو ته بجو لیا خزج دا بچ شکر برکه راغټ سو پر وسترخان ته لاس نه پاره پر لا ټول بچو کې مړی الله خو ته تا څوک مړی خو ست رازق چې څوک دی د رازق مغز اتي نحن مش نرزقكم الرزق لكم متشتا واياهم او دا اولادو ته هم دریم نه هیږي ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا تسمن يجدي كيري الفواحش دبي حيا قلوي وكاروته دبي حيا قلوي تعبير ادبي تعبير دي قد مراد سري وزنا تدريش ما زنا قد تبي حيا قلوي قد تبي بشرميدن نو مور نجدي كيري ورنيجي كيري سمعنا لكالته شي خطرناك شي فروت لك ما بارا خلوي شي نجدي ورنسي نجدي دا ما نزلت ورت دريجه لاما اسې خو مطلب دا دی چې لاس مور در باندې چی وینو خلاصه خه هغه ده مګر په دې کې مبالغه سره کم کی وره چې نږدې لا ورنسی وسم د زنا سره خلک را منع کی برای چې زنا ته نږدې لا ورنسی نږدېوالی نو چې شدي تفسیر شریف لیکي وای نږدېوالی و زنا ته دغه دی چې د پردی شدي سره مشتهاته شته د اواده سره ورته کیږي ځوانه شته د تګپی ور سره کوي بنګړي ور پلاسه نو دا خو نږدې کت و زنا ده زنا خو نه ده مګر خو نو سبا ده دغه څه مپځي ګرځي که نه ګرځي یا د مثال په تور لاس ور لره وړي نو دا لاس ور وړل خبرې کول کتاب را وړي معنا یا مچول برا ما خو زنا ده کړي ما زم دغه کارونه کړي خدای هغه نږدې والی دي سبا په دغه تلکه بنجېږي نو دلته الا منع دغه اسباب تلا وکړه چې زنا خو پرېږده او اسباب د زنا هغه بلا نه کوي ولا تقربوا تسمنجي کېږي الفواحش د بحیا قلوي وکاروته کم بی حیا قلبی کارونه ما ظهر منها و ما بطن ما ظهر چشکاره دی منها ده دغه پواحش څخه بر ملا سم دم کتاب لیکي ویل ک چکلی چې جوړی د قانوني بورډ پر لیکلی چې د دغه نه کلو شته د په دغه حسن جمال د دغه قوم قبیله څخه د دغه نه راغتی نو دغه ما ظهر منها دی دا خوشکاره دی خو دی په اعلانیه باندې اعلان کوي کې پر نیټ باندې ورکی کې پر اخبار ورکی کې پر بل ورکی کې پر بل ورکی خدای کسی و شروع دی کنه نه به دغه ته ورنیشه کېږي و ما بطن و ما اغتبطن چې پټی دی پټه دا سره کم ده سیدی نه ښځې اعلان کړی دی نه نر اعلان کړی دی پټه یې لکۍ سره اړه ده غلچکي غلچکي یو ځای ځای سره ویني ا د زنا سره کوي نه هغه بورګ مشلولی دی نه دی برملا اعلان کوي خلک خبروي چې د پلانې ښځې سره مې د زنا رابطه ده دا غلچک ملا یاد کوي چې دغه غلچکي هم حرام دی پرکې نهشته هغه برملا چې سم دمې دوکانونه چې ټکي ټکه ول کېږي هغه هم حرام دی نو ما هغه ظهره چې ښکاره دي من هاده ده په وحیشو څخه و ما هغه بطنه چې هغه څه شي پټ دي پټ معنا در پرده لاندې چې کول کېږي دواړو ته به نه ورنږدې کېږي نو څو نه تیرې سوې درې دا زنا ته نه مه نږدې کېږي دغه حرام دی ته چې په زناو کې در غوږو غوټایس مشرکانو ته وایي دلته بیا جغېدلی د بزرګۍ دعوې کوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دريم سلرم شيدادي ولا تقتلوا تسم هو بجني النفس نفس الانسان التي اغى نفس حرم الله تعالى حرام كريدي النفس وجل على حرام كريدي دا ما وجني الا بالحق ما قرنا بحق السر دا الا بالحق و بحديث شريف كرازي صحيح حديث دي صدري قسم استثناء زو چاغه به پروانه در یو کسړیرا ولاړ سبل په قصته وجلی و دا قبل چ پر قصاصي دغه د خدای مخلوق پر ټول کې قاضي ولاړ بار شیطان چې بارې غړې پلی چاړه پر وخت لغ نه دي چې وژنه الته قرآن شریف وایي ولا تقتل النفس التي حرم الله من خمر الى بالحق ورسره ویل ته حق پر باندې دي مچ حق پر باندې بار پر و نه لري دې ته ظلم بار نه ول کې چې یار پر تانه د سي ظلم وکي د سي جار زوان د سي عدالت کې اوس په چې جار زوان یو بل د مخ استول یو دا دغه په سزا کې دا یو دوهم دا دی یو سړی کور والا دی سمه حورا ښځه د نکاح ورسره کړې ده ورسره پرېوتلې د خپل کور والا معنا لري دا یو ځای پر زنا چینګس پر زنا چې چینګس دغه تاغه محسن چې ورته ویل کېږي چې شرایط احسان پکې پر ځای دغه په ډبرو سنگساریږي دلته به خلک نه وي چې هم لاین طالبان څنګه ظالمان دي خدای وایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله خو ته چا الا بالحق مرسره وایي زموږ نیم آیات وایي نیم نه وایي الا بالحق چې دغه حق دې چې دی وژنې ولې دغه سړی چې دی په خپل کور والا باندې صبر نه کوي د دسترګې بل چاته کېږي در لیونی سپی بتر دی لیونی سپی خلق بی مرگ پریش دی ولی خو چې ارچا ته خلو روا چون خو اغم لیونی کیجو کنه لیونی کیجو دا سره چې ارچا اشنای سو پا دا غزنای روش دی پا دا غزنای روش دی او زنا دا ملک تبایی دا پار ملک که عام سو ولی پر اغو بانی علاو تالا مختلف مختلف عذابون را ولی نو دا غزنای پا سنگسار کی بیا پا دبور و جل کیجو مگر وقت پر شرائط لری دیس ندی چی شرائط نی پر دای فقط ماجی دا جا دا پار چی زان مشوره کی راکاشی کی برای راز غلی رازی چی سنگسار کو اغا شرائط کتاب چی تاکل جاگ دو غانا کدر سخت شرائط کی چی نپس دا سلی پا خیجو خول والوهمی نمازی بیارا ومن یا لوی دانگور چکی درب مزک ورتووی دغه علاقه پاک دا سزا در نه ورته واور ول چې خلق ډیر وبری کني ته چې درجه شرایط برابر نه پس به دی وخیږي پتو القدر وانا دي کی اغه د نبی علی السلام د وخت ستر نه پوري درجه د پاره شرایط په شهیدی نه دی برابر سی ولی خو در اغه وخت نه پر جاری کیږي چې دغه رقم و نه ویني ویل کرسی په ساک یا سلای پر انجنونی دا رقم دی دل کیږي وای چې سم نه په روټ په ولاړ خلک لکه سپنچ سره ختنه کړي دي دلیس د شهود لار خو نسی ورته برابر ولی اقرار اقرارم پر رضا د لشت د نه دی معتبر چې ته بر یو چا ول چې د زنا کړی ته بر راچا پکې نیوري دي بر نو زر لشت وای په دای منی نو هغه بر په جره راځي وای چې مرکز جمهوریت هغه راځم پر بی دې د لشت چې وای می چې په خپل اقرار لکه د حضرت ماعز رضی الله عنه چا و علی چا لشت ورته کاش کړ په خپل په اقرار څلور واره را علی په څلور محبله کې بده اقرار کی نو دغه دوهم شی چې دی چې قتل د انسان را واقعي هغه رجم وسنګسار دی دریم شی چې دی په اسلام کې چې مرګ ور واقعي دی یو انسان ده هغه دا دی چې مسلمان مرتد سي د کفر کلمه وای لکه وس دغه مرتدین ډیر دی څی وګلی په ډکه دی ګړې په ګړې په قران ته نسبت کی او الله ته به کی او رسول ته به کی د مثال په تور عمومي علما او ته به کی خدای ګرد د ارتداد شي انجه متخه ارتداد چې دی که څوک مرتد سو ارتداد پر ثابت سو نر مرتد چې دی درې ورځې وخت لري به توبه کوي په درې ورځې کې کده د توبه ثابت نه سول بر هغه چې اسلام بر وزن ادامه یې بر اعدام شي شزه که مرتد سو سید هغه نه وجل کیږي هغه په جیل کې تر هغه وخت اچول کیږي چې یا دورې مري یا توبه کوي نو دا دې قسمه مادر یاد کړی یو اول څوک چې قتل یې کړی په قصد سره بل هغه و چې زنا یې کړی او دی کور والا یې ویني دریم دغه دی چې دا د اسلام په دین مشرفه سوی دی بیرته مرتد سو پر شا ولاړی معنا د اسلام د دین نه واوښتی کفر کلمات یې تر خوله ووتلې هغه ته درې وخت درې ورځې ورشوه ورځې وخت ورکول کېږي که نارینه و که ښځینه و ښځینه وژل کېږي نو بندې کېږي تر څو چې توبه کږي هلته خپله مړه کېږي نو دغه الا بالحق کې دغه داخل دی ته به مو پام وي نو نهی وسوس ولې څلور دانې پراس وې که نسوې خو مال پنځه دانې دي نو دا څلور خو صریحي نهي دي سم دم د لا الله کلمه ورسره د الله یې نهي په ویل والدین کې ضمني نهي پرتې وې ضمني نهي دا معنا چې د مور و پلار سره د احسان نه کول چې دي چې ظلم دي دغه وام مه کوئ نو هغه وینې دلالتن ځینې فهمول کېدلې وروسته پیسې پسې وایي وایي ذلکم وصاکم ذلکم ذلیه دغه مذکور پنځه خبرې چې دا اوس تېرې شوې کوم وتڅ ته وایم ای مشرکانو تمکه وصا الا وصدقكم تستبه په دغه سره لعل شيئكم تستعقلون تسبه خبره باندې پوسی ته ته د ځان څخه حرام جوړ کړی دی د دې پر شاس پر دل حرام دی د دې شي دی حرام دی دا ونرته حرام دی دا به ورشي ته حرام دی دا به ودوارت الا د ځان شي جوړ کړی چې دا حرام د حلال په بنې کې الا دغه جدر ومه شوره په دغه کې په امت مسلمه کې د یو شی اختلاف ست کنست نسته خو متفق په اسلام د شافعي مسلک دي کانه په مسلک دي حتی که شي دي کابل دي کابل خو ګرځي من چې دغه سلور شیان د پنځه شیان د دغه رقم حرام دي چې د سلور صراحتا ذکر سوې وي زمنا ذکر سو وس عوام په دوغه اخته چې ورته په پدم لاین را کوم خبره وس منې دا چا په کول مجبور کو فاج دغه متفق عليه دا په کول وک په دغه کې اختلاف هم لاین نه نو دی ګای دغه باندې د تکې په حرام اخته کته د نصيحت خبر او پیش کې برای مرز چې هغه پر غوږ ونه سدم لاین دا وسه وا خبره ده دی ا مختلفې هي شاند ته یاد کی چې اجتهاد په کشي کې دي اختلاف په کشي کې دي برای ته په وګړي سره زو ده ولا کته ته رغله وکم دغه سم د محرمات کې دغه فدغه و منه برای د خلق پر شمول اسمان پورته دی مزه کښته ده برای به قرار قرار سي در چا به نفس خوندې سي په امن کې براسي ناموس به خوندې سي ندي الته د الله تعالی هغه عبادت چي هغه به خوندې سي شرک به په کښ کول کیږي د مور پلار حق به لره ورکول سي نن چې په د اسلامي نړۍ کې څونه د مور پلار حقوق شروع دي خاصه به د طالب طبقه کې د نور په شکل ولا کې دون حقوق د مور پلار شو دي ځان چې روا ام بوجن چې پروا نه لري کله دا قران دا غنستي و بل والدین احسان دا فرض دي مخالفت منه په محرمات کې دی برالي په پنځه محرمات کې داخل شو پکې کې نو د مور پلار نارضایت په روا روا کارو کې به ناراضي کوي ازار یې بنه ځان ته خپل دی به خپل شهوتي ولاره لري هغه به د دلیل جوړي ورته ولپړم یو راشه لري خو ار یو چې ګناه کوي ځان ته د جل پېښې کې نه پېښې تر دغه ځای پورې هغه اصلي محرمات په آیات کې مش پېښ کړ چې هغه ستا مخترع محرمات چې هغه سیله کا اصلي د محرمات په باندې دغه د عملیه کې ته دغه ځان وساته هغه چې کوم شی امر په سعودي هغه بکې نو ختم لا نه جبران نورم پېښ راځي د پېښې کې پنځه ذکر سوال واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.